นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ พอฝนตกสิ่งมีชีวิตคึกขนองนานาเห็นใจจักรจันทร์มีอายุถึง17ปีแต่จะอยู่ออกมาข้างนอกแค่5เดือนอย่างมากก็ธรรมดาออกมาแล้วก็ต้องตื่นเต้นเราเรื่องเก่าให้ฟังก่อนยังไม่มีเรื่องเทศก็เล่าให้คุยให้ฟังก่อนว่ามาปีแรกมาอยู่พรรษาแรกปี23มาอยู่สาขาตอนปีช่วงพรรษาอยู่สาขาอยู่ในที่กันดารพอสมควรอาหารการกินก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็ยังจำได้ว่าวันนี้ฝนตกอย่างนี้ฮะรุ่งเช้ารู้สึกพระเนรในถูกลูกเนี่ยตื่นเต้นว่าวันนี้จะได้ฉันของแสบของดีก็ถือหม้อใหญ่เข้ามาอาตมาดูแล้วโอ้มีกบลอยอยู่ตั้งหลายตัวมันก็แบบเพิ่งตายเลยนะหรือว่าเก่งเกรนวีเก่งกบปีนั้นอาตมาพร้อมมากพร้อมชนิดว่าไปทำงานเนี่ยจะวาดลายกับกุฏิพระเนนดูไม่ได้ทั้งขาวทั้งผอมถึงน้ำหนักเกิน60กิโลตอนนี้ครับผอมกว่านี้15กิโลแต่เราก็ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรเพราะรู้สึกตอนนั้นเพิ่งปวดใหม่ๆก็มีความสุขมากตอนเราได้มีบุญที่ได้บวชในพุทธศาสนาตั้งแต่อายุแค่นี้เรื่องจริงๆแล้วมีการแสวงหาตั้งแต่อายุน้อยเหมือนกัน15 16เพิ่งจะสงสัยว่าเราเกิดมาทำไมชีวิตที่ดีงามมีจริงไหมบาปบุญคุณโทษมีจริงไหม ความดีมันคืออะไรความดีของแต่ละศาสนาแต่ละวัฒนธรรมก็ไม่ตรงกันทีเดียวสงสัยว่าใครเป็นผู้ตัดสินว่าอะไรดีอะไรชั่วหรือเป็นแค่การสมุดอันเองหรือว่ามีหลักสากลไม่ขึ้นอยู่กับความคิดของใครสนใจเรื่องความทุกข์ของมนุษย์ว่าทำไมมนุษย์เราทุกข์เหลือเกินทำไมมันเป็นอย่างนี้จำเป็นไหมที่จะต้องเป็นอย่างนี้หรือว่ามีทางจะปรับปรุงแก้ไขได้บ้างโชคดีได้เจอคำสั่งสอนทางพุทธศาสนาเป็นที่ประทับใจยิ่งว่าใช่แล้วปัญหามาอยู่ที่จิตใจของมนุษย์ ว่าเราไม่เข้าใจตัวเองไม่รู้จักธรรมชาติของตัวเองหลงไหล ตามสิ่งสัมผัสทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่มีจุดยืนไม่มีหลักไม่รู้จักตัวเองเพราะนั้นจุดเริ่มต้นของการศึกษาพุทธศาสนาก็คือสนใจเรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์นั้นก็เดินทางหาประสบการณ์จากอังกฤษไปทางบกไปถึงอินเดียหาประสบการณ์เรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บอมเบย์ด้วยของส่วนตัวมีนิดเดียวก็เก็บไว้ที่สถานีรถไฟกลางคืนก็ไปนอนตามฟุตพาธกับพวกขอทานอยากจะรู้ว่าความเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงวันที่7มกราคม2518อยู่บอมเบย์เป็นวันเกิดของอาตมาอายุ18พอดีลงเรือจากบอมเบย์ไปกะวะก็เป็นรัฐทางใต้ของอเมริกาชายทะเลของอินเดียชายทะเลแล้วก็เป็นที่นิยมที่สุดของพวกฮิปปี้ตอนนั้นแล้วก็เป็นฮิปปี้นิดหน่อยฮิปปี้ทุกคนต้องการไปกะวะมันคือก็จะอยู่ในกระต่อมชายทะเลแล้วก็ไม่ทำอะไรสูบกัญชาเล่นน้ำกันก็อยากไปดูก็ไปถึงแล้วปรากฏว่าธรรมชาติมากคือมันก็มีสองสามจุดที่พวกฮิปปี้อยู่กันก็ไปอยู่จุดหนึ่งนะคนทั่วโลกนี่หลายร้อยคนรู้สึกคงจะ 70-80% เนี่ยเปลือยกายธรรมชาติเขาตัวด้านกันใส่เสื้อผ้านี่เราก็ไปอยู่แต่ว่าเราเขินเราอยู่ใน 20% ที่ไม่เปลือยกายแต่ก็อยู่กับพวกนี้คึกๆใจข้อคิดอย่างหนึ่งพ่ออยู่กับคนที่มาเดินไปเดินมาแบบเปลือยกายก็มีความรู้สึกว่าน่าเกลียดมีความรู้สึกว่าร่างกายของมนุษย์ไม่สวยไม่งามเท่าที่คิดคือมันมีความรู้สึกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งพวกตรงกลางคืนนะถ้าไปทานข้าวก็เย็นซะน้อยหนึ่งพกเปลือยกายก็ใส่เสื้อผ้ามั่งเห็นพวกผู้หญิงรู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าสวยกว่าตอนที่ไม่ใส่มันรู้สึกไม่ใส่เสื้อผ้าดีกว่ามดศักดิ์ศรีเลยเราเห็นว่าธรรมชาติของร่างกายนะถ้าเราเห็นทุกอิริยาบถแบบธรรมชาติไม่ได้เห็นเฉพาะในฉากในหนังหรือในหนังสืออะไรนะมันก็ไม่สวยเท่าไหร่ก็ได้ขอคิดเรื่องธรรมชาติมนุษย์เรียนรู้อยู่เรื่อยแรกๆอยู่อินเดียก็เที่ยวหาประสบการณ์ตอนหลังเปลี่ยนนโยบายนั่นก็ปลุกรถออกจากเดลีไม่มีจุดหมายปลายทางชัดเจนก็เรียกว่าเขาให้ลงที่ไหนแล้วก็ลงที่นั่น ก็ลงกลางทะเลทรายในเมืองเล็กๆเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูลงจากรถไม่รู้จักใครเดินไปก็มีคนเดินมาสวนทางเขาพูดอังกฤษได้เขาถามว่าไปไหนก็ตอบว่าไม่ทราบเหมือนกันอย่างหาที่สงบไปนั่งสมาธิเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปส่งฝากไปกับอาจารย์ก็โอเคคือเรามีนโยบายว่าใครจะพาไปที่ไหนเราก็จะไปด้วย ขี้เกียจจะตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เขาพาไปคิดว่าคงไม่เป็นไรก็พาไปถึงปราสาทเก่าแก่ปรักหักพังเข้าประตูข้างในดูขลังมากแต่ทางซ้ายมือเป็นข้างล่างมันก็เป็นใครๆเป็นศาลาเป็นเทวสถานแล้วก็มันมีหญ้ามันรกรุงแล้วข้ามไปก็มีซุ้มประตูเห็นทะเลสาบนะก็ริมน้ำข้างล่างก็มีห้องว่างไม่มีอะไรก็เดินขึ้นบันไดมันเป็นทำด้วยอินปูนธรรมดาข้างบนก็เป็นระเบียงนะก็ข้างในก็มีห้องนะก็ขนาดกุฏิสัก3 เมตรคูณ 3 เมตรก็มีพระฮินดูผมยาวๆขาวๆคราวนวดยาวๆกำลังนั่งสมาธิผู้ที่นำไป สวามิชิเขาเรียกว่าสวามิชิผมพาฝรั่งมาเป็นลูกศิษย์ถ้าเป็นอาตมานี่ก็คงจะไล่ออกแต่ว่าแต่ท่านใจดีท่านลืมตาท่านยิ้มท่านก็แล้วก็ท่านก็อยู่ตรงนี้ท่านก็ชี้ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ก็เลยกลายเป็นศิษย์ของอาจารย์อยู่ด้วยกันในห้องเล็กๆนี้ถึง3 เดือนเช้าท่านก็ไปรับอาหารอยู่ที่วัดก็ท่านก็มีหม้อเล็กๆก็รับชาปาตีแกงถั่วถ้าเป็นวันที่มีงานก็มีขนมกลับมาก็แบ่งกันทานเช้าๆท่านไปบิณฑบาตอาตมาก็ขึ้นบนหลังคาไปทำโยคะแล้วก็จะมีฝูงลิงมาดูมาทั้งเป็นฝูงเลยเดินตามกำแพงอยู่กับท่านรู้สึกมีความสุขมากท่านก็เป็นผู้มากน้อยสันโดษมากแต่อาตมาก็มีความสุขคือหน้าหนาวมากๆในตลาดญาติโยมที่เคยไปอินเดียคงเคยเห็นเขาจะมีกระทะใหญ่ๆแล้วก็ต้มนมสดแล้วก็จะมีภาชนะดินเผาซึ่งเราทาแล้วก็ทิ้งและพวกวัวก็จะมาเลียทีนี้ตอนสัก2 ทุ่ม 3 ทุ่มอาตมาก็จะออกจากกุฏิลงตลาดแล้วก็ไปซื้อนมสดร้อนๆแล้วก็วิ่งกลับมาให้เร็วไม่ให้เย็นถวายท่านโอ้ยมีความสุขนั่นท่านไม่เคยขอให้ท่านท่านก็ไม่ได้แสดงอาการยินดีอะไรแต่ท่านก็ฉันหมดทุกครั้งวันหนึ่งก็ที่ปราสาทเก่าแก่นี้ก็มีพวกพราหมณ์มาทำพิธีลอยอังคารชาวบ้านมาจากทูอินเดียเพื่อจะลอยอังคารก็ทำพิธีพราหม อยู่ข้างล่างแต่บางทีก็มีพวกนักบวชมาแล้วก็มีคนหนึ่งก็เป็นเพื่อนกลายเป็นเพื่อนก็เป็นคนเปลือยกายเหมือนกันแต่นักบวชเปลือยกายได้ต้องเอาขี้เถ้ามาทาเต็มตัวแต่กลางคืนแล้วก็จะจุดไฟเราสองคนเพื่อนก็เปลือยกายแต่ว่ามีแต่ขี้เถ้าเต็มตัวเท่ดีเหมือนกันนะไม่ใช่ก็ไม่ใช่สไตล์ของเราแต่ว่าเหลื่อมล้ำวัฒน์เท่แล้วก็ท่าน ก็นั่งยองๆพิงไฟแล้วก็คุยกันท่านก็คุยภาษาอังกฤษได้บ้างนี่ก็สังเกตในน่ากลัวท่านก็มีแผลเก่าอยู่ตรงนี้ใหญ่มากน่ากลัวท่านชื่อมหาวีระถามว่าท่านมหาวีระแผลนี่แผลเก่านี่คืออะไรท่านก็เล่าว่าสมัยนั้นนายกอินเดียชื่ออินทิราคันธีอินทิราคันธีประกาศเรียกว่า emergency คือเครียดมากแล้วก็สั่งทุกรัฐเนี่ยต้องทำหมันกี่รายเขามีโควต้ากี่พันกี่หมื่นแปลว่าประชากรเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นไปนี่ในอินเดียเนี่ยสมัยนั้นก็เป็นที่ยอมรับกันว่านักบวชขึ้นรถไฟไม่ต้องมีตั๋วไปฟรีแต่ก็มีคนจะพยายามไปฟรีกันมากนี่รัฐต่างๆเนี่ยถ้าโควต้าทำหมันไม่ครบเขาใช้วิธีเขาจะทำด่านเขาจะกางเต็นท์แล้วก็ข้างทางรถไฟแล้วก็ให้รถไฟจอดแล้วก็ขึ้นไปตรวจตั๋วคนในไม่มีตั๋วแล้วก็จะเดินออกไปทำหมันแล้วท่านก็ผมเป็นพระเนี่ยผมก็ไม่ต้องอยู่แล้วแต่เขาคงจะค่าโกตาไม่มากก็เลยเอาผมไปทำหมันแต่ผมก็ไม่เสียดายผมก็ประพฤติพรหมจรรย์อยู่แล้วถึงไงประสบการณ์อยู่อินเดียแต่ความ ในเมื่อได้อ่านพระไตรปิฎกมาเคยอ่านว่ามันมีพระสูตรหลายพระสูตรทีเดียวที่เกี่ยวกับระบบชันมันนะซึ่งเราก็สงสัยเหมือนกันเอ๊ะทำไมพระพุทธองค์ทรงเน้นนักในเรื่องนี้วิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างรุนแรงแต่พอไปอยู่อินเดียแล้วก็เข้าใจว่าอินเดียเนี่ยความเห็นส่วนตัวนะทุกวันนี้อินเดียไม่เจริญเพราะอะไรเพราะชาติชันมันนะระบบชันมันนะเป็นอุปสรรคมากแล้วความงมงายมันมีมากทีเดียวความงมงายแต่ความงมงายนั้นก็มีหลายรูปแบบถ้าเราไปที่ประเทศอื่นเราก็เห็นความงมงายของเขาได้ง่ายเพราะมันแปลกดีแต่ที่เรามองไม่ค่อยเห็นก็คือความงมงายของตัวเองและความงมงายของสังคมและความงมงายหลายอย่างก็กลายเป็นสามัญสำนึกทั้งคนมองไม่เห็นเหมือนปลาไม่เห็นน้ำความงมงายในสังคมหลายอย่างแทบจะไม่ยอมรับว่าเป็นความงมงายความงมงายปัจจุบันมีอะไรบ้างอย่างเช่นปัญหาทุกปัญหาในโลกวิทยาศาสตร์แก้ได้เราทำลายสิ่งแวดล้อมเราทำเสียหายอย่างไรไม่เป็นไร เพราะว่านักวิทยาศาสตร์ต้องแก้ให้เราได้ส่วนมากก็จะเชื่อความเชื่อเรื่องว่าได้ร่ำได้รวยแล้วถึงพร้อมด้วยวัตถุแล้วจะมีความสุขความเชื่ออย่างนี้ไม่น่าจะยังมีอยู่นะ มันน่าจะหมดสมัยแต่คนก็ยังเชื่อกันอยู่อย่างว่าเราความเชื่ออย่างนี้ความเชื่อใหม่ๆเราก็ไม่ค่อยจะมองว่าเป็นความงมงายแต่พอเราเห็นของคนอื่นในเห็นชัดปีแรกครั้งแรกที่อาตมาเคยมาปักช่องครับมาปฏิบัติมาวิเวกปักช่องเมื่อ15ปีที่แล้วตอนนั้นกำลังแสวงหาที่ปลีกวิเวกก็ขับนั่งรถมาจากอุบลแล้วก็ถามชาวบ้านว่ามีที่ไหนบ้างที่พระเคยพักปฏิบัติมีธรรมที่ไหนมีอะไรที่ไหนก็ขับไปเรื่อยๆก็ไปแห่งหนึ่งอยู่หมวกเหล็กเข้าไปข้างในไปคุยกับชาวบ้านเข้าไปในบ้านเนี่ยข้างในบ้านก็เป็นจอมปลวกเข้าบูชาจอมปลวกเราไม่เคยคิดว่ามันไม่น่าจะมีอีกแล้วนะก็มีบูชาจอมปลวกบูชาจอมปลวกก็มีบูชาบัญชีธนาคารก็มีก็ใครโง่กว่ากันก็ไม่รู้ทุกวันนี้ก็ยังมีความเถอผิดกันมากวันก่อนนี้มีเพื่อนอาตมามาเยี่ยมท่านเป็นเจ้าวาดสาขาวัดหนองบาพงอยู่ที่จังหวัดสระแก้วท่านไปเปิดสาขาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีเพราะว่าชาวบ้านต่อด้านเพราะว่าพระออกบิณฑบาตเล็กคู่เป็นอัปมงคลบิณฑบาตสีรูปเนี่ยถือว่าอัปมงคลต้องเหล็กขี้ว่าจึงจะเป็นมงคลพระฉันในบาตรเรารู้สึกว่าผิด ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรมันก็ผิดหมดแล้วก็มีงานบีการห้ามไม่ให้กินเหล้าอยู่ในวัดเขาถือว่าทำลายพุทธศาสนาชาวพุทธกินเหล้าในวัดทุกตั้งแต่นั้นแต่ไรมาแต่ไม่พระนี้จะมาห้ามก็เลยเกิดเป็นเรื่องไปฟ้องเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะตำบลดีฮะท่านมาฟังแล้วท่านก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรผิดอยู่ไปอยู่มาตอนนี้ก็เป็นที่ยอมรับแล้วแต่ว่ามันเป็นการแสดงว่าแม้ในสมัยปัจจุบันนี้ความคิดเห็นและความเชื่อต่างๆมีสมัยก่อนนะคนไทยถือเรื่องตุ๊กแกไหมถ้าร้องต่ำกว่า5ครั้งนี่ถือว่าอัปมงคลห้าครั้งก็นะโมพุทธายะถ้าแล้วนี่ก็ไม่ครบนะโมพุทธายะเนี่ยอาจจะมีเรื่องเกิดขึ้นต้องก็ถือว่าตับแก่ตับแก่ตับแก่เนี่ยที่จริงก็คือว่าตับแก่เห็นไหมก็กำลังบอกงูเขียวว่าตับแก่ลวงตับได้นะไม่ทราบว่าใครเคยเห็นไหมงูเขียวเข้าไปนะเขาบอกว่าลวงตับใช่ไหมที่จริงไม่ใช่ที่ตุ๊กแกร้องเพราะว่ากินจุกินแมลงมากท้องแน่นแล้วก็เรียก ใช้งูเขียวมาช่วยกินแมลงที่อยู่ในท้องงูเขียวก็เอาไปกินท้องโอ้สบายคือมันไม่มียาหอมประสาททองไม่มีอะไรให้กินมันก็ต้องขอให้งูเขียวมาช่วยต้องอืดท้องฟื้นต้องมีเพื่อนมาช่วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าประหลาดที่สุดคือการที่คนหาว่าคนมาปฏิบัติธรรมงมงายถ้าจะมาฟังคำนี้ครั้งแรกก็งงว่ากันคือการปฏิบัติธรรมก็เพื่อทำลายความงมงายดังหากพอเราสนใจศึกษาใช่ไหมว่าร่างกายนี้คืออะไรความรู้สึกนึกคิดคืออะไรการรับรู้อะไรต่างๆคืออะไรไม่ใช่ศึกษาเป็นปรัชญาเป็นจิตศาสตร์จิตวิทยาแต่ว่าศึกษาจากความจริงกายกับใจสัมพันธ์กันอย่างไรกายนี่คืออะไรมันสวยจริงไหมเราจะ ความรู้สึกต่อร่างกายเรามันเกิดจากอะไรบ้างส่วนมากมันก็จะเกิดจากการเลือกสนใจแต่บางส่วนของร่างกายที่ตอบสนองกิเลสแล้วไม่สนใจหรือพยายามไม่รับรู้ต่อส่วนอื่นอย่างเช่นที่ผูกเมื่อกี้นี้ตอนเราเป็นเด็กหนุ่มเราก็เคยเห็นรูปร่างกายผู้หญิงในหนังมั่งในหนังสือโป้มั่งแต่พอมันเห็นความจริงแล้วมันไม่เหมือนอย่างนั้นเลยมันดูมันก็เป็นสัตว์หนึ่งมันดูเดินไปเดินมาไม่เห็นจะน่ายินดีเท่าไหร่ฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาทีนี้เรามีหลักอย่างหนึ่งว่าสิ่งใดที่เป็นของจริงนะยิ่งดูยิ่งชัดสิ่งใดไม่จริงยิ่งดูยิ่งไม่ชัดสมมติดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงให้ดูในสิ่งนั้นดูอย่างดีถ้าเป็นสิ่งจริงนี่ยิ่งดูยิ่งชัดแต่ถ้าเป็นของหลอกลวงจริงดียิ่งไม่จะใช้เปล่าดังนั้นการที่เราเห็นว่าร่างกายนี่เป็นสิ่งสวยสิ่งงามเพราะเราดูเฉพาะบางแง่บางมุมบางส่วนถ้าเปิดใจกว้างรับรู้ทั้งหมดมันก็จะเห็นว่าก็มีบางส่วนที่ชวนให้รู้สึกว่าน่ายินดีแต่ก็มีบางส่วนที่ไม่น่ายินดีมีบางส่วนที่รู้สึกเฉยๆดังอารมณ์รุนแรงต่างๆมันส่วนมากมันเกิดจากการที่เรารับรู้ต่อบางส่วนเท่านั้นจิตใจที่รับรู้ต่อธรรมชาติของสิ่งใดทั้งหมดมักจะเป็นกลางนี่สังเกตความรู้สึกว่ารักความรู้สึกว่าชังเกิดจากการที่เราจดจ้องดูเฉพาะบางส่วนรับรู้เฉพาะบางวาระแต่ถ้าเป็นกระบวนการนี่จะดึงออกจากบางส่วนเท่านั้นอย่างเช่นในกระบวนการแสวงหาเราเกิดความอยากอะไรความอยากที่เกิดขึ้นถ้าเราดูให้ดีจะสังเกตว่าเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าความการที่เราจะเกิดอยากอะไรสักอย่างก็ต้องมีความรู้สึกก่อนว่าเราไม่สมบูรณ์ใช่ไหมเราขาดอะไรสักอย่างพอถ้าเรารู้สึกว่าอิ่มตัวสมบูรณ์ความอยากจะเกิดได้ยังไงความอยากก็เกิดจากความรู้สึกว่าเราขาดอะไรสักอย่าง แต่ตัวนี้แหละตัวทุกข์อยู่แล้วพอเกิดความรู้สึกว่าอยากได้โดยความหวังว่าได้สิ่งนั้นแล้วภาวะพร่องภาวะขาดมันก็จะหายไปจิตใจก็ดิ้นรนแล้วกระวนกระวายแสวงหาและการแสวงหาก็ไม่ใช่สนุกนะถ้าอยากได้เร็วก็อาจจะทำให้เอารัดเอาเปรียบคนอื่นปิดเปลี่ยนคนอื่นทาที่ดอกคนอื่นเปลี่ยนไปในทางมองเขาเป็นคู่แข่งเป็นเหยื่ออิจฉาคนที่ได้สิ่งที่เราอยากได้ได้แล้วนี่เมื่อเราแสวงหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งสมมติว่าเราได้ในขณะที่ได้จะมีความสุขนะแต่ถ้าเราวิเคราะห์ความสุขนั้นให้ดีดูให้ดีจะสังเกตว่าในความสุขนั้นตั้งหลายสิบเปอร์เซ็นต์ทีเดียวที่เป็นแค่การปล่อยวางความเครียดของความอยากได้คือศูนย์หนึ่งคือรสชาติของสิ่งนั้นจริงแต่ที่เรามีความรู้สึกสุขมากๆนั้นเพราะว่าได้ปล่อยวางตัณหาความอยากได้สิ่งนั้นพอเราได้แล้วความการที่เราจะรักษาความสุขนั้นให้อยู่กับเรานานมันเป็นไปไม่ได้ธรรมชาติไม่ให้เมื่อเราได้แรกๆนี่สุขที่สุดจากนั้นมีแต่เสื่อม พอความสุขเริ่มจะจางไปอันนี้ก็จะพยายามกระตุ้นขึ้นมาใหม่อาจจะต้องอาศัยการอวดคนอื่นบ้างอะไรให้มันรู้สึกว่าเราได้สิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้อย่างนี้ก็คือเป็นข้อเศร้าหมองและข้อปกพร่องของความสุขทางเนื้อหนังด้วยว่าความสุขที่ก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวนั้นแต่ว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกว่าเรามีสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ก็เป็นความสุขที่อาศัยการเปรียบเทียบอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งทีนี้เราก็ต้องถ้าเป็นการเป็นสิ่งที่เราครอบครองเราก็ต้องเครียดในการครอบครองในการรักษาทั้งที่เรารู้ว่ามันจะค่อยๆเสื่อมไปอาจจะเป็นตัวสิ่งนั้นประสบการณ์นั้นของนั้นอะไรนั้นมันเสื่อมไปในเดียวกันความรู้สึกต่อสิ่งนั้นก็เสื่อมไปเราจะรักษาความตื่นเต้นความอิ่มเอิบกับสิ่งนั้นนานๆไม่ได้เห็นไหมก็ต้องมีความรู้สึกค่อยๆชินเคยชินกลายเป็นเรื่องธรรมดาในที่สุดเราก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งนั้นทีนี้ถ้าเราดูตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มคิดอยากได้จนกระทั่งพลัดพรากจากสิ่งนั้นเราเห็นความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นดับไปทั้งหมดเราจะเห็นว่าการที่เรายังยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นเพราะว่าเราจะเซ็นเซอร์เราจะตัดออกส่วนที่ไม่ดีทั้งหมดแล้วเราจะจำเฉพาะส่วนที่มีความสุขมากๆซึ่งอาจจะไม่กี่วินาทีไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันแต่ความทุกข์ในการแสวงหาความทุกข์ในการรักษาความสุขความทุกข์ในการพลัดพรากเราจะไม่ยอมคิดแล้วเดี๋ยวก็จะหาไปถูกเราหาว่ามองโลกในแง่ร้ายแล้วก็จะเอาแต่จุดที่สุขที่สุดเพราะนั้นทางพุทธศาสนาจึงไม่ได้ปฏิเสธอะไรว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปมองอย่างนั้นแต่บอกว่าดูให้ดีสิอย่าไปดูเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งให้ดูทั้งหมดก็ไม่ต้องบังคับว่าต้องเชื่อว่าสิ่งนั้นไม่ดีเป็นของต่ำทรามเป็นของไม่ดีไม่งามแต่ขอให้ดูให้ดีมันศึกษาเรื่องชีวิตตัวเองอาตมาจึงกล้าบอกว่าตรงกันข้ามกับความงมงายเห็นไหมเนี่ยการปฏิบัติทางพุทธศาสนา ป็นวิธีการเอกหรือว่าเป็นวิธีการเดียวที่จะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงแล้วก็ปรับความรู้สึกตามความเป็นจริงนั้นให้จิตใจยอมรับความจริงสอดคล้องกับหลักความจริงดังนั้นเราจึงมีหลักการที่สำคัญมากว่าเข้าถึงความจริงตรงไหนความสุขก็เกิดที่ตรงนั้นและเป็นความสุขที่ปลอดภัยความสุขที่ไม่มีโทษดังนั้นเราไม่ต้องไปเชื่อใครว่าความสุขอยู่ที่ไหนความสุขอยู่ที่การครอบครองสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ให้เราดูให้ดีให้เราศึกษาให้ดีไม่ต้องเชื่อใครสนใจศึกษาเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์ความทุกข์ในชีวิตเราเคยมีไหมความทุกข์นั้นเกิดอย่างไรความทุกข์นั้นเมื่อดับไปมันดับเพราะอะไรไม่สนใจศึกษาไม่ทำเป็นงมงายธรรมะของพระพุทธเจ้าทนต่อการพิสูจน์หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยบางทีเราเห็นคนเชื่อแล้วเราคิดว่าเฮ้เขาเชื่อได้อย่างไรคำตอบของอาตมาคือเขาเชื่ออย่างนั้นเพราะเขาอยากเชื่อเพราะความเชื่อเป็นที่พึ่งของคนคือพุทธชนทั่วไปก็ถือว่าถ้าเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเชื่อมากๆเราคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งที่เชื่อเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจสบายทำให้จิตใจมีความสุขแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่สิ่งที่เชื่อสิ่งที่ทำให้มีความให้ความรู้สึกคือความเชื่อแต่ถ้าว่าเราจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่แล้วกันมันก็จะได้อานิสงส์อยู่บ้างอย่างนั้นถ้าเชื่อได้แล้วถ้าเราเชื่อสิ่งใดแล้วแล้วก็ขออะไรได้มันก็จะต้องได้เป็นบางครั้งบางคราวอาตมาว่านะถ้าสมมติว่าอาตมาจะเป็นขอโทษนะมันจะเป็นพระศาสดาพระศาสดาใหม่ตั้งศาสนาใหม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ขึ้นอยู่กับกระต่ายในพระจันทร์ท่านคอยดูเราอยู่ตลอดเวลาท่านก็เมตตาเราตลอดเวลาถ้าเราไหว้พระจันทร์ทุกวันนะขอท่านได้นะจะได้นะสิ่งที่ต้องการสิ่งที่จะนำความสุขมาให้ขอนะขออ้อนวอนทุกวันแล้วก็ทำพิธีกรรมนะอย่างเช่นวันเพ็ญเดือนเนี่ยก็เอาผักกาดไปลอยน้ำท่านพ่อพระไทยมากนะผักกาดแล้วก็พระจันทร์นี้มีผลต่อทะเลใช่ไหมทะเลขึ้นทะเลลงเพราะกระดายในพระจันทร์ท่านสั่งเพราะฉะนั้นถ้าเราไปที่ทะเลแล้วก็ลอยผักกาดนี่จะได้บุญมากทีนี้ผู้ที่มีบุญมากที่สุดในพระศาสนาของอาตมานี้มีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือคนเกิดวันจันทร์กลุ่มที่สองก็คือคนที่เกิดปีเถาะถ้าคนไหนเกิดปีเถาะวันจันทร์เนี่ยเรียกว่าสุดยอด มีบุญที่สุดแล้วจะให้เป็นผู้นำศาสนาอาตมารับรองนะถ้าใครมันอ้อนวอนกระต่ายในพระจันทร์วันใดวันหนึ่งก็จะได้สิ่งที่ต้องการเราจะเชื่อตอนนี้ยังไม่เชื่อใช่ไหมอาตมารับรองมา100คนนะถ้าทุกคนอ้อนวอนกระต่ายในพระจันทร์ไม่นานแล้วก็ต้องสัก 2-3 คนที่จะได้บางทีก็ กำลังจะไปประชุมที่กรุงเทพรถติดแล้วก็ขอท่านนะขออย่าให้ไฟแดงนะขอให้ไฟเขียวถ้าว่าไฟเขียวจริงๆโอ้แต่ก่อนนี่ไม่เชื่อแต่ตอนนี้เชื่อแล้ว โอ้ท่านเมตตาแล้วมากที่นี่พิธีกรรมนี่มันจะมีสองวันสำคัญในไม่มีวันพระก็มีวันเพ็ญเดือนกับวันเดือนธรรมเนี่ยพระจันทร์ไม่ปรากฏเห็นไหมสิบหาค่ำเดือนมืดเพราะนั้นทุกคนนะจะต้องทำพิธีกรรมขอร้องอย่าไปทิ้งลูกขอให้กลับมาโปรดลูกอีกต่อไปต้องในสจิตตลอดคืนนะขอพรุ่งนี้ขอกลับมาใหม่พรุ่งนี้ก็เห็นเริ่มโอ้โหจากนั้นก็มีความสุขเพิ่มขึ้นถึงสิบหาค่ำสิบหาค่ำนี่ก็ยกผักพวกไปชายทะเลไปปล่อยผักกาดเรื่องศาสนาไม่ยากนะอาตมาว่าถ้าเพียงแต่ว่าจะต้องได้กลุ่มหนึ่งก่อนฮะใช่ไหมกลุ่มหนึ่งแล้วก็มั่นใจอ้อนวอนกระต่ายทุกวันจนกระทั่งมีผลออกมาเป็นรูปธรรมได้ได้อวดคนอื่นเพราะว่าทุกคนก็ต้องการเชื่ออะไรสักอย่างมันเชื่ออะไรก็ได้แต่ขอให้เชื่อได้เท่านั้นเองคนก็พอใจจะแล้วไหลขนาดไหนเขาไม่สนใจหรอกประวัติศาสตร์มนุษย์ก็พิสูจน์เรื่องนี้ชัดเจนแล้วมนุษย์นี้สามารถเชื่อได้ทุกอย่างหัวเราะเล่นกระต่ายในหัวเราะอาตมาว่ามันไม่เหลือวิสัยดูประวัติศาสตร์มนุษย์เชื่อแล้วไหลกว่านี้เยอะแต่พุทธศาสนาบอกว่าความเชื่อในสิ่งใดเป็นที่พึ่งที่ไม่แน่นอนที่พึ่งที่เลิศที่ประเสริฐคือการรู้เท่าทันชีวิตและโลกตามความเป็นจริงสนใจศึกษาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องความเกิดขึ้นและดับไปของความทุกข์มันเกิดประดับไม่ได้เกิดตามดวงไม่ได้เกิดตามกระต่ายในพระจันทร์ไม่ได้เกิดตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราฉลาดเราสนใจศึกษาเราสามารถแก้ความทุกข์ของตัวเองได้ไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องไปลอยประกาศเดี๋ยวก็ไม่งั้นเดี๋ยวก็ยุ่งใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องฟ้องว่าทำไมคนศาสนาอื่นหลายคนชอบพูดว่ากระต่ายตื่นดูรู้สึกว่ามันเป็นการเปรียบเป็นการฟังแล้วนี่ไม่สบายใจเลยเขาไม่เคารพพวกเราเลยฮะดูถูกศาสนาฉันนะนี่เราต้องศาสนาแล้วก็มีต้องมีสวดมนต์ต้องมีร้องเพลงต้องมีเพลงอะไรก็ไต่เด่นแต่ไม่รู้จะเป็นมันจะอาจจะไม่เคารพเท่าที่ควรเรื่องศาสนามันไม่ใช่เรื่องยากคนปูชาจอมปลวกก็มีคนจอมปลวกคนปูชาการมีเงินมีทองก็มีปูชากันมีอำนาจวาสนาก็มีถ้ามนุษย์ยินดีในการปูชาสิ่งไม่มีแก่นมีสารอยู่ทุกยุคทุกสมัยทำไมเราจะชวนให้เชื่อกระต่ายไม่ได้เพราะกระต่ายอย่างน้อยมันก็มองเห็นได้ใช่ไหมยังเป็นสิ่งที่ตามองเห็นได้ไม่เหมือนสิ่งทั้งหลายที่คนชอบเชื่อกันอ เอาเนาะวันนี้ก็คุณกำจัดผสม ท่านกัลยาณกรรมการสาธุกะระกะตา